Sabes, a nosa tema e intentar chamar con Galicia e falar con alguén, faltanos o Xulio Simón. Tenemos que chamar a Xulio Simón, está bastante constipadiño, pero intentaremos falar con él tamén. E tamén queríamos falar con Galiciame, non? Coa Merchi, a ver se si fora sí, posible. Ten o teléfono, pues, se ve que está en... Está ocupado. No. Dice buzón de Movistar. Ah, vale. Pues eso, está ocupado, ¿eh? Sí, está ocupado. Pero tamén tenemos que falar coa Ribeira Mariña Lucense, ¿eh? Sí. O poeta, o noso poeta sí. De Mariña, verá que intentar. A máis teño moitas ganas porque xa levamos uns programiñas que non Boa podemos falar con él. Que quere falar. ¿Eh? E damos días a Belén Xestal. Bueno, como ti queiras, o que sí é certo é que temos que falar con Xulio Simón. Vamos a poñer unha peza de música, outra panxoliña, e chamamos a Xulio Simón, que ou chamamos a Paco. No, primeiro pon a peza de música de Paco que se titula Cariña de Anxo. É unha peza que do seu disco. Cariña de anxo, ollos da mamá, mira que galano narito papá. Agora que o penso, nariz da mamá. Cariña de anxo, xa temos o Cariña de Anxo escoitado. Poderemos buscar outra peza, ademais, mentres chamamos a Paco Rivas, porque o noso poeta da Mariña compre que darlle ben vida, eu que sei, cunha peza que el cante ou cunha do seu disco Tracatraco. Vamos a ver, calquera delas. Que vos parece? O que nos adique un pequeno poema? Tamén. Pero eso facemos yo no. Eso fará él sen pedilo, creo eu. Sí, bueno, O sol dorme non sei onde, que é o número 25. Vale. Parecemos ben. Sí. Pero ver, o número 25 poñémonos en marcha para poder falar con Paco Rivas. Primeiro escoitamos a peza e despois baixámola de volume. Parecemos ben? Veña, sí. Aí vai. O sol dorme non sei onde, noite chega de seguida, trae un traxe escuro a rayas, con botóns e unha camisa. Ten levantadas as saias, que ellas levantou a brisa. Vese yo en Vigo as estrelas, mira a lúa, brila e brila. O sol dorme non sei onde, noite xa se poxo en riba. Agora xa todos dormen, miña xoia, parece unha banxoliña, o sol dorme non sei onde, pero pertence ao libriño dun grande amigo noso, Tracatraco. Vamos lle dar a ben vida. Boas tardes, Paco. Moi boas. Graciñas por atendernos. Bueno, pois pues nos aproveitamos o momento, aínda que dicen que é moi manido felicitar nestas perdón, nesta ocasión, pero eu, por moi manido que sexa, eu felicítote. Sí, o que pasa que debía ser, si se felicita este día, hai que felicitar os 364 restantes. Bueno, pois un máis. No digo por ti, eh. Bueno, vale, pero sí. Pois un máis. A verdade é que digo por como se montan as cousas nesta sociedade tan cínica, ¿no? Por eso que eu esquezome. No digo por ti outra vez, ¿eh? Eu esquezome de eso que lle chaman tan manido, sigo coa sí, miña. Sí, fago eu tamén. Coa miña son crítico con isto, pero fago eu tamén. Claro. Pero a min os días de tal, os días de cual. Sí. Que che fagan comer o que queres, cenar o que queren, a hora que queren, consumir os produtos que queren, vestir como queres, que cantes o que... Bueno, eso xa é o colmo. Pois consíguenos. Sí, exactamente, pues sí. Bueno, pero que nos aproveitamos para poder saudarte, para poder volver a felicitarte por este traballo tan grande que estamos descubrindo, cada vez estamos disfrutando del, cada vez máis. 24 cantigas, ¿eh? 24 cantigas de verse, un alumiño e un arroz. Sí. Eu agora que me fixeron a vo hai uns 7 meses, pois non fago claro. Máis que escoitalo, non fago máis que apoñelo. E a rapaciña, chamada, pois non movas extremidades pensando que eu penso que ao mellor está entendendo todo o que lle dides. O importante é que Pedro Choscoa durma. Sí. E así o abuelo tamén di, agora vou. Sí, oi, de verdade que en algunhas ocasións dorme coa música, sí. Sí, porque a veces empeza un... Durme, miña nena, durme, carallo, durme. En algunhas ocasións sí, abro ventana, abro fiesta e digo, me cago en... Pero no, pero solamente abro, nada máis. Por certo... Bueno, vos collisteme pola rúa, porque... Bueno, xa cando me decías pola mañá, decía que, bueno, non sabía como teña tarde... Entonces, pero bueno, da o mismo. Non vos poido ler hoxe nada así tal, pero da o mismo. Importante. Vaya, pois pues nos... eu íbate a pedir, xa que o programiña vai de poesía, que nos recitaras algo. Hombre, algún de memoria sei nos moitos, non? Pois a Laura non faltaría. Sei algún máis de de, que sei, de Espronceda ou de San Juan ou de Sequeiro. No, no, no, no, ten que ser creatividade, ten que ser, ten que ser das túas, porque Espronceda é moi moi tenebroso. Pero tamén pode improvisar, non? Vai pola rúa e que Espronceda, eu me parece que son catro, me parece que son del, catro palabras dice. Mal rayos parta. Moi tenebroso, moi tenebroso. Sí, muy... Nada, vos recito vos un par deles aquí. Paco, sí. Que desexamos todo o mellor para este que está finalizando e que veña moi cheo de ventura para ti o vindeiro. Esperemos que sí. Vale. Sí, sí, eu creo que sí. Sí. Seguro que sí. Seguro. Seguro que sí. E iba vos desexo vos o mismo. E verá, a volta xa volvemos a contactar e seguimos. Total, só levamos 20 anos, ou non sei cantos. 29. Solo. Sí. 29. Levamos 29 anos facendo este programa. Sí, sí, 29. Sí. Este ano que ven faremos 30 anos e faremos un grande acontecemento, xa verás que pero estamos eu preparando levo algo. Todos, levo eu todos, no tanto. Podía que non, pero que igual, o caso é que ti estás ti estarás no dicionario, estarás na lista del, o sea que non. Sí, eu desde os anos 80 e tanto, seguro. Claro. Sí. Bueno, que... O sea que mira, deixamos... Tiña 14 anos, o sea que... Unha sementía. Unha sementía. Que, no, que novo, que novo este home. 24 anos. Que novo. Que novo. Con 25 anos que ten. Non había nin nacido eu. Xa ten 30 cumplidos o noso Paco. Claro. Sí. Bueno, Paco. Por lo menos, meña logo, que lle leo... Que lle leo, no. Que lle cumpras... Que lle aí un par de veces a Marta, ¿no? A Laura. A Laura. A Laura. A Laura. Sempre... que queda con ganas de recoller máis, pero bueno, nos seguimos tendo a que veña, que veña por favor. Mira, se non quedara tan lonxe. Claro, pois pues, aí o amigo sí. Cousil, sí que veo. Sí que teño ganas de volver, teño que estar outra vez, porque ademais non somente es por o xantar ou por a gastronomía que se pode disfrutar, sino por a túa compañía, posto que cualquier converso contigo é engallolante. Pasámolo ben, a verdade que sí. Sí. E se estamos a carón dunha moza como a que teño o meu carón, de verdade que é fantástico. Bueno, pues a próxima vez mandaré la tía y tan porra. Ya te está contestando ahora. Ya se ha ido que sea por el teléfono. Bueno, veña logo. Vale, como cuando a ti te parezca. Que poña musiquiña aí o mozo. O mozo, o noso técnico, sempre ten preparada música para que con placer a todos os nosos. Veña logo, vai. Veña, música desa, vela. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, mariñeira. Dime que sí, que ti será la redeira que me cosas miñas penas. Dime que sí, mariñeira. Dime que sí. Muy bien. Esta, non é la mariña, pero síntese. Sí, tanto. Sí, tanto. Muy nos bien. Teus dous ollos descubrín o mar. Namoreime de ti perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos naufragueime e bebín ondas de sal amargamente. Hoxe vin no mar os teus ollos verdes. Namoreime do mar perdidamente. Ah, moi ben, eh? Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias. Para rematar o programa noso de hoxe, que é o último deste ano, pois... Claro, sei que o remate comigo sempre moito mellor. Claro, precisamente, por eso é o que digo, que ensálzalo, de verdade. Sabedes que é un placer, o sea que pasade unhas boas datas e a volta pois pues, volvemos a contactar e punto. Eso faremos. E agradecémosche moitísimo a túa aportación e colaboración. Aperta, se eu mandei outro día por MRV, creo que era. Sí. Unos zapatos para que poñades aí en. Sí, sí, xa van de camiño, xa van de camiño uns cartos. Chegaron, pois. Sí, van de camiño unos o meu amigo é eso, Os outros aínda que dixedes pasar é igual. É o Melchor, o seu amigo, di. Sí. Sí, vale. No, díxeme que lle poñades os zapatos aí ben á vista. Ah. Nada. E algo de leite pos camellos ou pan ou... Non, os camellos que... Os camellos que beban agua. Vayan por onde lle dea ganas. Sí. Aguantan moito sin beber. Paco, apertas grandiosas para ti. Último. Sí. Tentei parar aquel beixo... E os labios fixeron folga. Bo Nadal. Ata outro momento. Veña. Que vos vea moi ben. Igualmente, Paco. Graciñas.